Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Zachód oskarża Rosję o destabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Moskwa zarzut odpiera. W nocy w Nowym Jorku obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Nie żyje kilkanaście osób. Ogień strawił już co najmniej 800 hektarów. Z pożarem w chilijskim Valparaíso wciąż walczą strażacy. W tym serwisie też przygotowania do kanonizacji papieża Polaka. Do Watykanu wybierają się m.in. podhalańskie orkiestry. Ostra krytyka Rosji w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W nocy polskiego czasu zebrała się tam na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. Była mowa oczywiście o sytuacji na Ukrainie. O szczegółach Marek Wałkuski. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołano na wniosek Rosji. Ambasador tego kraju, Witalij Czurkin, tłumaczył to nadzwyczajną sytuacją we wschodniej Ukrainie. Chodzi o decyzję władz w Kijowie o postawieniu ultimatum prorosyjskim separatystom, którzy zajęli budynki rządowe w kilku miastach. Rada Bezpieczeństwa nie podjęła żadnych decyzji. Jednak podczas publicznej debaty Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ostro skrytykowały Moskwę. Amerykański ambasador przy ONZ Samantha Power oskarżyła Rosję o destabilizowanie sytuacji we wschodniej Ukrainie. Podobne zarzuty postawił władzom na Kremlu brytyjski ambasador Mark Grant. Przestrzegł on Rosję przed wykorzystywaniem sytuacji na wschodzie Ukrainy jako pretekstu do interwencji zbrojnej. Ambasador Rosji odrzucił zarzuty Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i wezwał społeczność międzynarodową, aby zażądała od władz w Kijowie zaprzestania wojny z obywatelami własnego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polski premier Donald Tusk stwierdził wczoraj, że czas na kolejny etap unijnych sankcji przeciwko Rosji za jej destabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Tak, to jest moment, w którym Unia Europejska powinna pokazać, że prawidłowo ocenia to, co dzieje się na wschodzie i na południu Ukrainy, mając świadomość, że oczywiście sankcje nie są jakby jedynym narzędziem czy sposobem, który skutecznie zadziała. Unia Europejska wezwała Rosję do wycofania wojsk ze wschodniej Ukrainy. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton potwierdziła stanowisko wspólnoty dotyczące jedności i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy. Także sekretarz generalny NATO wezwał Moskwę do wycofania swoich sił z terytorium zachodniego sąsiada. Chilijscy strażacy wciąż walczą z wielkim pożarem w nadmorskim Valparaíso. Ogień podsycany przez silny wiatr spustoszył już co najmniej 800 hektarów. Według najnowszych informacji zginęło 11 osób. Z Santiago de Chile Monika Trętowska. Akcja ratunkowa przebiega niezwykle sprawnie, ale silny wiatr uniemożliwia całkowite opanowanie pożaru. Strażacy mają ponadto utrudniony dostęp do płonących domów usytuowanych na zalesionych wzgórzach. Spłonęło 1000 budynków, ewakuowano ponad 10 tysięcy osób, które udały się do domów swoich bliskich albo specjalnych schronisk. W dużej części Valparaíso nie ma prądu i wody. Chilijczycy z innych miast organizują pomoc, wysyłając artykuły pierwszej potrzeby – wodę, koce, leki, materace i żywność. Władze Valparaíso twierdzą, że pożar, który wybuchł w sobotnie popołudnie czasu lokalnego, jest największym w historii miasta. Wciąż nieznana jest jego przyczyna, ale mówi się o tak zwanym czynniku ludzkim. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. Trwa ustalanie nazwisk ofiar wypadku koło Elbląga. We wczorajszym pożarze żaglówki na kanale Cieplicówka zginęły 4 osoby. Łódka prawdopodobnie zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. Nie wiadomo, dlaczego żaglówka wpłynęła do kanału, który nie jest żeglowny. Łączy on Nogat z Zalewem Wiślanym. Jedna z hipotez mówi, że załoga uciekała przed pogarszającą się pogodą, mówi aspirant Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej policji. Nie jest to kanał żeglowny. Być może padający wcześniej deszcz, grad zmusiły te osoby do tego, aby chroniąc się wpłynęły do tego właśnie miejsca. No i tam doszło do tragedii. Zadzwoniła do nas kobieta, która poinformowała. Pali się jacht na kanale i najprawdopodobniej ten jacht spiął się wcześniej z linią wysokiego napięcia. Już po prostu się paliło, ogień się zrobił większy, no bo już widać, nie, tam kilka osób, że jest, że siedzi pan i po prostu, że na pewno jest nieżywy. Światło zaczęło mrygać i było widać, że coś jest nie tak. Opowiada świadek zdarzenia Marta Kowalska z Nowego Batorowa. Prowadzone przez policję śledztwo ma wyjaśnić, jak i dlaczego doszło do tragedii. Z Elbląga Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Do kanonizacji dwóch papieży zostały 2 tygodnie. Na uroczystości do Rzymu wybiera się co najmniej kilka tysięcy osób z Podhala i Podbeskidzia. Wśród nich jest setka osób z chórów i orkiestry ze Szczyrku i Łodygowic. Hej, syrkowskie Gronicki! My jesteśmy takim hardym tutaj ludem, bo zawsze mamy albo pod górkę, albo z górki. Te uczucia podzielał Jan Paweł, lubił chodzić po tych górach. Tutaj jest wiele miejsc, które zwiedzał, oglądał. W latach młodzieńczych należałam do oazy, gdzie wyjeżdżaliśmy na rekolekcje, gdzie zawsze wtedy jeszcze kardynał zawsze był obecny. To był kolega, to był przyjaciel, to był kapłan. Można było się z nim modlić, wygłupiać. 27 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, papież Franciszek ogłosi świętymi dwóch swoich poprzedników, Jana XXIII i Jana Pawła II. To był serwis Trójki. A o sporcie Michał Gąsiorowski. Elegancko. Tak, jeden z zespołów Lolo Ferrari pozdrawiał wczoraj biegaczy w czasie maratonu warszawskiego. Prawda? Tak, i to była bardzo fajna zabawa dla tych, elegancko, którzy chcieli dobiec, dla tych, którzy chcieli się ścigać. Też było wyzwanie, bo tak szybkiego biegu w Polsce jeszcze nie było. Warsaw Orlen Marathon wygrał Etiopczyk Tadese z czasem 2 godziny 6 minut i 54 sekundy, a trzeci, to jest dla nas znakomita wiadomość, był Henryk Szost, najlepszy z Polaków, który przyznaje, że wyniki mogły być nawet jeszcze trochę lepsze. Bardzo dobrze biegło się do 30 kilometra. Tych sił było dużo, pomimo to, że było pod wiatr. Później było z wiatrem, ale znowu sił ubywało, także do 35 kilometra było ok, później już cierpienie. Temperatura była dobra, ale wiatr bardzo mocno krzyżuje zakładane jakieś tam czasy, wyniki. Wśród pań najszybsza była Etiopka Echile, drugie miejsce zajęła Iwona Lewandowska. Znamy już pierwszego finalistę siatkarskich playoffów. To Skra Bełchatów, która w półfinale wygrała trzeci mecz z Jastrzębskim Węglem. W tym decydującym było 3-0 dla Skry. Trudno się więc dziwić, że Michał Łansko z Jastrzębskiego Węgla był wyraźnie załamany. Został nam brązowy medal, no i gra o Champions League w następnym sezonie. Dla nas to jest bardzo ważne. Ale ten brąz też trzeba będzie jeszcze wywalczyć. Na razie nie wiadomo z kim. W drugim półfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jaseko Resowia-Rzeszów remisują 2-2. W piłce ręcznej poznaliśmy właśnie zdobywcę Pucharu Polski. To Vive Targi Kielce, które w finale wygrało 33-32 z Orlenem Wisła Płock. 10 sekund przed końcem meczu był remis. Jak wiadomo, 15 sekund to bardzo dużo czasu, ale 10 też całkiem sporo na sekundę przed końcem. Decydującą bramkę zdobył Michał Jurecki i w ten sposób Vive obroniło tytuł. Maja Włoszczowska świetnie zainaugurowała sezon. W pierwszych tym roku zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim zajęła trzecie miejsce. Najszybsza była Szwajcarka Jolanda Neff, 22 miejsce zajęła Paula Gorycka. A w legendarnym wyścigu szosowym Paryż-Roubaix, gdzie kostka brukowa trzęsie kolarzami jak najgorsze turbulencje, wygrał niespodziewanie Holender Terpstra. Trzecie miejsce zajął Fabian Cancellara, 42 Maciej Bodnar. Francuska Alice Cornet okazała się natomiast najlepsza w tenisowym turnieju BNP Paribas w Katowicach. W finale pokonała w trzech setach Włoszkę Giorgi. Wcześniej w półfinale właśnie francuska Cornet, niestety dla nas, wyeliminowała Agnieszkę Radwańską. To był mecz Miód Malina z pięknymi golami, zwrotami akcji i zwycięstwem gospodarzy. W hicie Premier League Liverpool wygrał 3-2 z Manchesterem City, ale więcej o ligach zagranicznych będzie w serwisie sportowym za godzinę. Będzie też o początku sezonu żużlowego i pierwszym zwycięstwie Huchały w rajdowych mistrzostwach Polski. A Łukaszu Fabiańskim będzie, bo zdaje się coś dobrego zrobił. No tak, ale to już było wcześniej, to nie wczoraj. Tak, no obronił 2 rzuty karne w kolejce rzutów karnych w meczu Pucharu Anglii i Arsenal awansował. No wiedziałem, że coś dobrego zrobił. To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Najmocniej popada w południowej połowie kraju. Tam możliwe burze, na południowym wschodzie także z gradem. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg spadnie nawet do... No, redaktor zgadnie, ile centymetrów śniegu spadnie. A spadnie śnieg, tak? Mm-hmm. Do ilu centymetrów? Mm-hmm. Na Kasprowym? No ja nie wiem, no tam gdzieś w okolicy. A, no to będę strzelał, że do 30. Na 10, ale może. A jest jeszcze śnieg? Na nartach da się pojeździć? Na Kasprowym na przykład? Nie wiem, ale mam numer do Henryka. To... Na Lolobryg idzie na pewno, ale na Kasprowym to nie wiem. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie... A no, niech redaktor zgadnie, ile wyniesie. 998. No blisko, 986 hektopaskali. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 9 w Trójmieście, Olsztynie i Pile, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy, 11 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu. A w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie... Zgadnę. No, 12. Brawo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. W świątecznym tygodniku w sieci, gdzie jest kielich Chrystusa z ostatniej wieczerzy, sensacyjne ustalenia naszego śledztwa. Robert Górski, czyli kabaretowy premier, wyznaje, w razie wojny biłbym ruskich, a także dodatek specjalny, przełomowe momenty w historii Polski. Na święta aż 132 strony. Polecam, Michał Karnowski. Stawy, stawy, twoje stawy, dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test.

Gospodarz stworzył nową, dochodową rasę owiec. Wystarczy zliczyć dwie sztuki i od razu się zasypia. Brał je do banku i pokazywał strażnikom. No i pytanie dodatkowe. Uśpione za pomocą nowej... osoby uśpione za pomocą nowej rasy miały jeden sen, dokładnie taki sam. To był taki mały, delikatny skutek uboczny. I jaki to był sen? O to pytamy dziś o poranku. Przeróżne odpowiedzi przychodzą. Wszystkim się śniło, że polska reprezentacja wygrywa na stadionie narodowym z Niemcami 3-0. Ten wątek piłkarski pojawia się bardzo często. Przypomnę Państwu, że był również wątek taki, że to był sen o potędze, czyli na przykład 1-0. No, z zawsze drapieżnym Gibraltarem. I udało się, powiedziałem to. Trójekranek@polskieradio.pl 71335. Czekamy na kolejne propozycje odpowiedzi na to pytanie, jaki to był jeden i ten sam sen. Przed dziewiątą ktoś z Państwa otrzyma kubek. 16,5 minuty po siódmej. Za chwilę zajrzymy do prasy. Co śniło się uśpionym nowym rodzajem owiec? Przeróżne sprawy. W sprawie drobnej przestępczości dzwonię. Moja propozycja jest taka. Antek na Giewoncie, który śpiewa Góralu, czy ci nie żal? Ale dobrze pan trafił, bo to była także bardzo drobna przedsiębiorczość, troszkę. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, jaki to był sen. Głęboki i tajemniczy, jak zawartość damskiej torebki. O, to bardzo głęboki i bardzo tajemniczy. Pan Mariusz z kolei proponuje taki sen. Przyśnił im się wszystkim naraz porucznik Borewicz w dużym Fiacie i kożuchu. To był tak zwany senowczy. Tak, sen chodzi, czasami jest też... No, różne są sny. Różne. Ceny. Różne, bardzo. Krystian Hanke. Zaczniemy od węgla, jeśli państwo pozwolą. Prąd z węgla drogi jak czarne złoto, pisze dziś Rzeczpospolita. Energia wytworzona z węgla kamiennego jest tylko pozornie najtańsza, czytamy na pierwszej stronie. Dzięki politykom jej prawdziwa cena jest znacznie wyższa. Nie chodzi przy tym tylko o koszty wytworzenia megawatogodziny i jej dostarczania do gniazdek. Dziś to ponad 280 zł. Faktyczny rachunek za prąd płacimy nie tylko w elektrowni, ale i u fiskusa. Według ekspertów z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, faktyczne koszty energetyki węglowej ponoszone przez Kowalskiego są znacznie wyższe, 313 zł. A tani prąd z węgla jest dziś wielkim mitem. Mówiąc o jego kosztach, nie liczymy bowiem wsparcia państwa dla górnictwa i energetyki, które jest znacznie większe, ale za to mniej widoczne niż subwencje na ekologiczne instalacje. Kwestia ustalenia prawdziwych kosztów energii wytwarzanej z różnych źródeł jest dziś kluczowa, pisze Rzeczpospolita. Nie chodzi tylko o wysokość rachunków za prąd płaconych przez gospodarstwa domowe i firmy. Polska stoi przed koniecznością przeprowadzania olbrzymich inwestycji w odnowienie mocy wytwórczych energetyki. Z drugiej strony Unia Europejska domaga się od nas ze względów klimatycznych ograniczenia roli węgla w wytwarzaniu prądu. Jeżeli nie będziemy potrafili zredukować kosztów wydobycia czarnego złota, drogi prąd zahamuje rozwój gospodarki, przestrzega ten właśnie dziennik. Na stronach dalszych przy okazji informując, że Japonia przeprasza się z atomem. Mimo protestów rząd premiera uznał, że państwa nie stać na rezygnację z energetyki jądrowej. No i niech to będzie może jakaś podpowiedź, a zapowiedzi i plany były. To w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie Rosja uderza chaosem. Demonstracje i manifestacje na tyłach wroga. Sianie niepokoju. Demoralizacja społeczeństwa plus terror. Brak zasad. To doktryna autorstwa Jewgenija Messnera, ulubionego stratega Putina. I o nim na dwóch stronach szeroko dziś pisze Dziennik Gazeta Prawna. O tych możnych rosyjskich, także w Polska The Times. Putin robi to, co mu podpowiada Surkow, o którym mówią, to car Rosji. Wpływ na decyzje podejmowane przez rosyjskiego prezydenta mają ludzie wywodzący się ze służb specjalnych. Klan KGB, jak określa się to grono osób, faktycznie i niepodzielnie rządzi dziś Rosją. Władysław Surkow to postać najważniejsza u boku Putina. Były hipis, który pisał wiersze i powieści sensacyjne. Tak to czasami w życiu potem się zmienia. To w dzienniku Polska The Times. Gazeta Polska Codziennie pisze dziś tak. Michał Setlak w największych stacjach telewizyjnych i prasie występuje jako niezależny ekspert z przeglądu lotniczego. Nie chwali się jednak tym, że co miesiąc pobiera wynagrodzenie z kancelarii premiera Donalda Tuska. Dzięki portalowi Polonii w Wielkiej Brytanii, nowy polski show Co UK, dotarliśmy do faktur wystawianych przez zespół propagandowy Macieja Laska przy urzędzie premiera. Czytamy w tekście: kłamie o Smoleńsku za rządowe pieniądze. To w Gazecie Polskiej Codziennie. Polskie miasta się wyludnią, to także w tym dzienniku. Warszawa, Kraków i Olsztyn to jedyne miasta wojewódzkie, w których liczba mieszkańców wzrośnie w najbliższych 23 latach. Pozostałe centra będą się kurczyły, wzrośnie za to zainteresowanie działkami budowlanymi i domami na przedmieściach. Tak wynika z analizy Lions Bank, prezentowanej dziś przez Gazetę Polską Codziennie. Teraz będzie, drogi redaktorze i drodzy państwo, o aparatach samoinkasujących. Wiesz, co to są? Nie mam pojęcia. To są budki telefoniczne, tylko tak się nazywają w języku fachowym. Wiedziałem, że to nie może być po prostu budka telefoniczna. Nie, to jest aparat samoinkasujący. Najpopularniejszym, uwaga, publicznym aparatem telefonicznym w Polsce jest ten, z którego dzwonią pacjenci Zakładu Uzależnień w wielkopolskich Harcicach. Pisze Gazeta Wyborcza w bardzo ciekawym tekście. Pacjentom nie wolno mieć własnych telefonów, oni dzwonią, rodziny dzwonią do nich, czasami nawet mała kolejka się robi. Ze dwie, trzy osoby stoją przy aparacie. Usłyszeliśmy w sekretariacie Zakładu w Harcicach. ulicach. Na drugim miejscu najbardziej zapracowanych budek telefonicznych znalazł się aparat w urzędzie pocztowym w Świnoujściu, a na trzecim aparat w strefie przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Taki to nietypowy ranking w tym artykule Państwo dzisiaj znajdą. 95% Polaków nie ma żadnej potrzeby, by korzystać z budek telefonicznych, dlatego znikają jak śnieg w maju. Czytamy dalej. Jeszcze w 2000 roku w Polsce było 95 tysięcy budek telefonicznych, czy jak określa firma Orange, publicznych aparatów samoinkasujących. Czyli powtórzę. To będę notował. Publiczne aparaty samoinkasujące. No jak piszesz samoinkasujące? No może i dobrze. Może i dobrze, nie? No dobrze. Obecnie utrzymujemy około 13 tysięcy aparatów. Było 95 tysięcy, przypomnę. Mhm. Takie informacje od rzecznika firmy Orange Polska. Orange nawet nie podaje, ile wybiera z budek telefonicznych. Irytuje się, że przychody zgarniają operatorzy alternatywni. Wielkie wymieranie budek telefonicznych to tekst dziś w Gazecie Wyborczej. A jest w Sopocie taka jedna ładna budka i ona wcale nie wymiera. Jest czerwona, śliczna, piękna i polecamy ją to na placu Radiowej Trójki. Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Można wejść i sobie zadzwonić. No jeszcze przez chwilę chyba można wejść, ale coś tam się zmieni. Ale budka jest przepiękna. Zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi o bardzo drobną przestępczość i ten jeden sen, który śnił się wszystkim, to co to takiego było? Wszystkim się śniło to, że dostali trójkowy kubek. Chciałem tylko tyle powiedzieć. No, sprytne. Przed dziewiątą ten sen się komuś sprawdzi, ale tylko jednej osobie. Pan Adam napisał, że wszystkim się śniło, że to Wojski gra jeszcze, a to Echo grało. Wydaje mi się, że śnił mu się kurs franka po 2,30. No to sprawdzimy. Jeszcze całkiem niedługo kolega powie, jaki jest kurs franka. No to kolega także się uśmiechnął na tę myśl o takim śnie. Ale pan Jacek proponuje, że to był sen o Dolinie i wszyscy wiemy, jak to się zaczyna. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno. Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Późno jest, by zaczynać wszystko znów. Znowu szary dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szukaj jej, szukaj jej, kto był tu raz. Szukaj jej, kto był tu raz. Szukaj jej, kto był tu raz. taki sen to sen o Dolinie Budka Suflera, ale nie o budce suflera, tylko o budkach telefonicznych, czyli publicznych aparatach samoinkasujących się. Pan wie, jaka była wygoda, gdy był aparat telefoniczny w kopalni soli w Bochni na dole. Tam zero zasięgu, nic tam nie ma, a można było się połączyć ze światem. Niestety, wtedy jeszcze TPSA zlikwidowało ten aparat. 2:07 późno już, bo 7:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Ultimatum mija za pół godziny. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zapowiedział, że jeśli do 8 separatyści nie opuszczą okupowanych budynków administracyjnych i nie oddadzą broni, to będą likwidowani. Amerykanie nie mają wątpliwości, że za wydarzeniami na wschodzie Ukrainy stoi Moskwa. Departament Stanu USA oświadczył, że prorosyjscy bojownicy zajęli budynki rządowe w 6 miastach wschodniej Ukrainy, a ta skoordynowana akcja przypomina wcześniejsze wydarzenia na Krymie. Obrona chce całkowitego uniewinnienia, prokuratura skazania za mobbing. Warszawski sąd wyda dziś prawomocny wyrok w procesie Mirosława G. W pierwszej instancji znany kardiochirurg został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę za przejęcie ponad 17 tysięcy złotych od pacjentów. Więcej na ten temat w serwisie o 8. Pożar bloku w Olsztynie. Ogień pojawił się na 3 piętrze i jeszcze przed przyjazdem strażaków z bloku uciekło 30 osób. 6 mieszkańców z 4 piętra ewakuowali ratownicy. Do szpitala na obserwację trafiło 5 osób. Dron wesprze ekipy poszukujące zaginionego malezyjskiego samolotu. Jak tylko będzie to możliwe, zostanie opuszczony na dno oceanu przez załogę australijskiego okrętu. Ma ustalić, czy sygnały wykryte przez specjalny sprzęt pochodzą z czarnych skrzynek Boeinga i sporządzić mapę sonarową obszaru, która pomoże w odnalezieniu szczątków maszyny. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Posłowie wzywają prezesów banków, obniżcie oprocentowanie kredytów. Sejmowa podkomisja do spraw instytucji finansowych wysłała zaproszenia do największych działających w Polsce banków, a także do banków spółdzielczych i skoków. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, na spotkanie, które zaplanowano na przyszłą środę, zaproszenia dostali też przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posłowie argumentują, że bankowcy powinni obniżyć oprocentowanie kredytów, bo zarabiają na nich za dużo. W tej chwili oprocentowanie waha się od 10 do 16%. Tymczasem WIBOR, czyli stopa, po której banki pożyczają od siebie pieniądze, to obecnie nieco powyżej 2,5%. Tak dużych złóż ropy naftowej USA nie miały od prawie 40 lat. Jak poinformował amerykański Departament Energii, w 2012 roku w złożach w USA drzemało 4,5 biliona baryłek, czyli o 15% więcej niż w 2011 roku. Złoża powiększyły się, bo Amerykanie opracowali metodę wydobycia jej ze skał łupkowych. Zamieszanie na Ukrainie wpływa na rynek walutowy, ale o tym już Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Widać pewną nerwowość inwestorów wobec sytuacji na Ukrainie. Złoty nam troszeczkę traci. Euro jest warte 4,19 zł, dolar 3,2 zł, funt 5,06 zł, a frank podchodzi już pod poziom 3,45 zł. Im będzie bardziej nerwowo na Ukrainie, tym złoty może być słabszy. Dodatkowo informacje, które się pojawiają na rynku globalnym, raczej sugerowałyby, że w najbliższych dniach amerykański dolar będzie mocniejszy. Dolar może podejść do okolicy poziomu 3,06. To był Marek Rogalski, a jeżeli chodzi o rynki azjatyckie, wzrosty tylko w Japonii. Nikkei do góry o 0,24%, traci Hang Seng 0,02%, a Shanghai Composite 0,47% pod kreską. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Przed nami niestety pochmurny i deszczowy dzień, na południu burze, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg także też. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu porywisty. Temperatura od 8 stopni w Białymstoku i Ostrołęce, 9 w Trójmieście i Koszalinie, 10 stopni w Świnoujściu, Zielonej Górze i Kielcach, 11 w Warszawie, Częstochowie i Lublinie, do 12 w Katowicach i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 Windows 8.1 za 1699 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014.

There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Johnny Cash i Piotr Metz. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie. Nie wiem, czy to za sprawą być może tego cyklu, ale Johnny Cash w czasie ostatniego notowania listy przebojów awansował o 11 pozycji na czwarte. A może to jeszcze nie koniec. Obieg otwarty. Polecamy Państwu oczywiście głosowanie na listę. Za 19 minut 8. Teraz Agnieszka Stępień pyta, o jak powstają fałszywe wspomnienia? Wcale nie jest aż tak trudno spowodować, że przypomnimy sobie wydarzenia z przeszłości, w których tak naprawdę wcale nie uczestniczyliśmy. Tutaj robiono bardzo dużo badań. Taką czołową badaczką w tym względzie jest Elizabeth Loftus. Warto opowiedzieć o jednym z jej eksperymentów. Mówi psycholog dr Tomasz Witkowski. Otóż rozmawiano w tym eksperymencie z rodzinami dzieci, które następnie były badane, po to, aby upewnić się, że te dzieci nigdy nie zgubiły się w centrum handlowym. Następnie rozmawiano z tymi dziećmi długo i wielokrotnie, że te właśnie dzieci kiedyś w supermarkecie zgubiły się, były bardzo nieszczęśliwe i proszono je, aby sobie przypomniały szczegóły tego wydarzenia. I u większości tych dzieci udało się wywołać wrażenie, że to zdarzenie rzeczywiście miało miejsce i później opowiadały o tym, tak jakby to była rzeczywistość. Dlaczego tak łatwo wszczepić nam fałszywe wspomnienia? Odbudowywanie wspomnień zawsze się wiąże z dokładaniem jakichś elementów, z przesuwaniem, ze zmianą kolejności tych elementów. I nasza pamięć ma zdecydowanie charakter rekonstrukcyjny, a nie reprodukcyjny. Czyli bardziej tworzymy nasze wspomnienia, niż je odtwarzamy. Mogą pomagać nam w tym różne osoby, na przykład rodzice. Którzy opowiadają, cóż to wyczynialiśmy w dzieciństwie. My nie za bardzo sobie to przypominamy, ale po 20-krotnym wysłuchaniu tej historii podczas jakiejś imieninu cioci, babci, zaczynamy jakoby odtwarzać sobie szczegóły takiego wydarzenia. To jest dość bezpieczne. Natomiast to zdarza się również podczas terapii bądź podczas intensywnych przesłuchań. Przyjrzyjmy się więc bliżej terapii. Dość często terapeuta uważa, że w przeszłości wydarzyło się coś, co miało bardzo duży wpływ na pacjenta, że pacjent to wyparł, całkowicie nie może sobie tego przypomnieć. A następnie terapeuta próbuje do tych treści dotrzeć różnymi technikami, włącznie z hipnozą. I to intensywne docieranie do tych treści może spowodować wywołanie nieistniejących wspomnień. I to może być niebezpieczne. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych pojawiła się taka przedziwna fala oskarżeń o molestowanie seksualne, które miało miejsce w dzieciństwie. Te oskarżenia wnosiły najczęściej kobiety w stosunku do swoich rodziców. To powodowało długotrwałe procesy, powodowało rozpad rodziny i tym oskarżeniom zaczęto się przyglądać, zaczęto to zjawisko badać, bo wcześniej nie miało ono zupełnie miejsca. Okazało się, że pojawił się nowy nurt terapeutyczny, który upatrywał w większości problemów ludzi w wydarzeniach dzieciństwa, ale w wydarzeniach konkretnie związanych z molestowaniem seksualnym. I terapia, która była stosowana w zgodzie z tym nurtem, doprowadzała bardzo często do zaindukowania, wszczepienia fałszywych wspomnień. Rodziny zaczęły więc zakładać stowarzyszenia, żeby przeciwstawić się oskarżeniom. I wkrótce doszło również do procesów. Wielu terapeutów zostało oskarżonych. W kilku przypadkach wypłacono bardzo duże odszkodowania. Najwyższe, jakim słyszałem, to jest ponad 10 milionów dolarów, tyle musiał zapłacić terapeuta osobie, który wmówił najbardziej okropne rzeczy. I właśnie ta fala sprzeciwów doprowadziła do tego, że wiele badaczy zajęło się badaniem problemu indukowania pamięci i wtedy też Elizabeth Loftus rozpoczęła swoje badania. I dziś to już wszystko. Można do nas pisać, obieg@polskieradio.pl. Można też odwiedzić facebookowy profil audycji. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy w imieniu Agnieszki Stępień. Za 15 minut 8. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Myślę więc, że czas jak gumowy sznur podciągać da się tam, poprzyciągać da się tu. I ominie w końcu mnie, skoro tego chcę. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Dość to marna myśl i czas skończyć z nią, bo nie ja, lecz to on mnie. Nie ja, lecz to on mnie poniewiera, międli i bez serca żre. Dziewczynko, wiedz, będzie coraz mniej, aż rozpłyniesz się. Warto, myślę więc, każdy dobry czas opatulić ciepło i zapamiętać by. Na dłużej pozostał w nas. Dziewczynko, chłopczyku, to WW. Zaniedbaliśmy trochę bardzo drobną przestępczość, ale państwa propozycje wciąż płyną, między innymi od pana Andrzeja, który informuje, że ten jeden sen, który wszystkim się śnił, to był sen o pokoju na ziemi i kuchni na księżycu. Za 12 minut 8, teraz czas, aby zajrzeć do tygodników. Krystian Hanka, dzień dobry. Dzień dobry. Wyzłocone, wyzielenione numery świąteczne dziś pojawiły się, albo pojawią się w salonach prasowych i kioskach. No i w tych numerach świątecznych oczywiście wiele tekstów o Jezusie, o śmierci Jezusa, o męce Jezusa, które tak naprawdę mają takie przesłanie uniwersalne, coś, z czego moglibyśmy korzystać dziś, tak myślę sobie, i w nich to wszystko gdzieś tam się przewija. Kajfasz przesłuchuje bluźnierce. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, pisze o procesie Jezusa. Kolejne opisy pasji w Ewangeliach nawzajem się potwierdzają, a nie sobie przeczą. Czytamy we wstępnym słowie tego tekstu, dużego tekstu, który właśnie w tygodniku Do Rzeczy. Tu także wywiad z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, no bo tak się składa, że tydzień po świętach wielkanocnych będzie kanonizacja Jana Pawła II i ten temat też wpleciony w te numery świąteczne. Poza tym tradycje wielkanocne, o których pisze Waldemar Łysiak w tygodniku Do Rzeczy, a ze spraw nieświątecznych Smoleńsk specjalnego znaczenia. Tygodnik Do Rzeczy poznał główne założenia specjalnej ustawy smoleńskiej zapowiedzianej przez PiS. Prawnicy, których pytaliśmy, pisze Do Rzeczy, oceniają je raczej sceptycznie, jednak podkreślają też, że niektóre proponowane rozwiązania rozwiązania były już w Polsce stosowane, na przykład przy aferze FOZ. W ustawie, nad którą według naszych informacji pracowali albo czuwają poseł Andrzej Duda, między innymi, tutaj ma czuwać przede wszystkim on, w ustawie będziemy proponować, by śledztwo w całości zostało przekazane do prowadzenia prokuraturze cywilnej. Obecnie mamy pewien chaos, niektóre wątki badała prokuratura cywilna, większość wojskowa, mówi informator, członek ścisłych władz Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa nakazywałaby też utworzenie kilkuosobowej grupy prokuratorów, która prowadziłaby wyłącznie to postępowanie. Prokuratorski zespół miałby prawo wystąpić o pomoc międzynarodową w prowadzonym śledztwie. Szczegóły i zakres ewentualnego wniosku o taką pomoc mają być doprecyzowane w ustawie. Ona też ma określać tryb, rodzaj i charakter pomocy, jakiej musiałyby udzielić służby specjalne prokuratorskiej specgrupie. O tej specustawie duży tekst Smoleńsk specjalnego znaczenia w tygodniku Do Rzeczy w tym tygodniu. Także taki cykl Szare Eminencje, czyli rozmaite postacie z historii, które wzięli na swój warsztat dziennikarze tygodnika Do Rzeczy. No, z różnych epok, z różnych krajów tak naprawdę. Człowiek z cienia, Józef Hieronim Rettinger na przykład, taka postać, nie wiem czy Państwu znana, Grigori Rasputin, ale także na przykład Mieczysław Wachowski, także na przykład Paweł Graś się trafia, i Jerzy Urban i tak dalej, i tak dalej. No to taki duży historyczny dodatek w tygodniku Do Rzeczy w tym tygodniu, można powiedzieć jako lektura na święta. Natomiast w tygodniku Newsweek z tematów świątecznych Emaus, droga tajemnicy. Gdzie i jak po śmierci Jezusa rozpoczyna się chrześcijaństwo? Do jakiego aktu zdarzenia, od jakiego aktu zdarzenia czy opowieści? To pytanie stawia Zbigniew Mikołajko, religioznawca. No i próbuję odpowiedzieć na nie w tym tekście, w tygodniku Newsweek. Tu także Mroczna Jerozolima, o Herodzie, który trzymał zamordowaną żonę w miodzie, podpórkach pod pośladki na krzyżu i o tym, że pielgrzymi po modlitwie nie stronili od cielesnych uciech, opowiada Newsweekowi wybitny brytyjski historyk Simon Sebag Montefiore, zresztą autor książki na ten temat. Mroczna Jerozolima, przypomnę, tak jest zatytułowany ten tekst w Newsweeku. Tutaj także Utopiony w utopii. Jako wychowawca Polaków Jan Paweł II przegrał. Została po nim niespełniona utopia i święty obrazek, pisze Newsweek przed kanonizacją papieża Polaka. Tutaj także tekst Papież jako krasnal. W Polsce już 700, jest już 700 Janów Pawłów, a będzie jeszcze więcej. Przed kanonizacją odlewnicy nie nadążają z robotą. Pomnikowy Jan Paweł II, czyli o tych wszystkich pomnikach, które gdzieś tam po drodze w Polsce można zobaczyć. No, wiele z nich jest w ostrzu krytyki, no i takich niewybrednych określeń. W Poznaniu stoi surfujący papież z rozpostartymi rękami. W Gdańsku papież pingwin, w Smolnicy pół papieża, zamiast nóg ma granitowy postument, a przed kościołem w Zelowie wygląda tak, jakby właśnie się potknął i walczył o utrzymanie równowagi. Takie są pomniki Jana Pawła II w Polsce. No i jeszcze taki drugi temat, który zajmuje wiele stron w Newsweeku w tym świątecznym wydaniu. Polska na diecie. Głodzą się wieczorem, bo po 18 jedzą tylko zbrodniarze. Wiecznie liczą kalorie. Już nawet nie wiedzą, czemu to robią, ale wyszukują kolejne diety. Teraz najmodniejsza jest bezglutenowa. Zaraz przyjdzie moda na następną. Czytamy w Newsweeku. Tutaj także tekst: nie ma cudownych diet. Przy odchudzaniu wcale nie chodzi tylko o to, ile i co jesz, uważają naukowcy. Ważne jest, jak śpisz, czy się denerwujesz, czy oglądasz telewizję. 10 naukowców rad i przestróg dla tych, którzy chcą schudnąć, publikuje tygodnik Newsweek Polska w tym tygodniu, w tym zestawie. No i jeszcze, można się było tego spodziewać, to akurat Newsweek, reportaż z Rapa Nui, czyli Wyspy Wielkanocnych, raj, który był piekłem, pępek świata, dręczony kataklizmami. Wyspa Wielkanocna stoi u progu kolejnej katastrofy. Od wewnątrz zagraża jej rewolta, od zewnątrz globalizacja. Cały smutek Rapa Nui w Newsweeku. Dziękujemy, to tygodniki Krystian Hanka. Teraz łączymy się z Moskwą, Maciej Jastrzębski. Dzień dobry i zaglądamy. Dzień dobry, witam. Do prasy rosyjskiej. W rosyjskiej prasie sporo miejsca oczywiście poświęcono wydarzeniom na Ukrainie. Kijowskie władze rozpoczęły wojnę z własnym narodem, tak twierdzi rosyjska gazeta, publikując na pierwszej stronie tekst pod tytułem Siła jest, ale przydałby się rozum. Krytykuje przy tym ukraiński rząd za rzucanie przeciwko pokojowo nastawionym demonstratom komandosów, śmigłowców i wozów opancerzonych. Według rosyjskiej gazety rząd w Kijowie ma tylko dwa wyjścia: albo brutalna pacyfikacja protestów i przelanie krwi, albo ustępstwa. Trzeciego wyjścia nie ma, twierdzi dziennik. ostrzega, że siłowe rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, w której ludzie z widłami i młotkami pomaszerują na Kijów. Moskiewski Komsomolec nazywa wydarzenia w obwodzie donieckim rosyjską wiosną. Gazeta przypomina, że operacja wojskowa przeciwko ludności cywilnej prowadzi wprost do zerwania dialogu między Moskwą a Kijowem, Brukselą i Waszyngtonem. Niezawisła gazeta zwraca uwagę na zaostrzenie stosunków Rosji z państwami zachodnimi. Podkreśla przy tym, że Moskwa oskarża Waszyngton o maczanie palców w kryzysie ukraińskim, a Waszyngton i Bruksela odpowiadają tym samym, oskarżając Kreml o próbę przejęcia wschodnich regionów Ukrainy. W tekście Pożegnanie Słowiańska Komersant daje do zrozumienia, że wynik starć prorosyjskich demonstrantów z Zagłębia Donieckiego z milicją może zdecydować o przyszłości całej Ukrainy. Według dziennika konsekwencją wydarzeń na wschodzie Ukrainy będzie znaczne ochłodzenie na długie lata kontaktów Rosji z Zachodem. I jeszcze Komersant, którego eksperci przekonują, że Rosja nie powinna obawiać się zachodnich sankcji w sferze surowców energetycznych. Rosyjscy specjaliści są zdania, że blokowanie eksportu ropy i gazu zbyt drogo by kosztowało Unię Europejską i Stany Zjednoczone, dlatego sięgnąć mogą oni po inne sposoby wywierania presji na Moskwę. Rosyjska gazeta ostrzega potencjalnych łapówkarzy, to już zupełnie inny temat, odchodzimy od tematów ukraińskich, że jest nowy plan walki z korupcją. Upominki, nawet najdrobniejsze, mogą stać się powodem do wszczęcia postępowania, jeśli nie karnego, to na pewno dyscyplinarnego. Nowy program zatwierdził osobiście prezydent Władimir Putin i jak przypominają rosyjscy dziennikarze, to on zarabia najmniej, jeśli chodzi o elitę urzędniczą Kremla. Niezawisła gazeta chyba jako jedyny ogólnokrajowy dziennik poinformowała o wczorajszej demonstracji w obronie niezależności mediów. W trakcie wiecu na placu Sacharowa w Moskwie demonstranci nazwali państwowe media propagandową machiną, a Kremlowi zarzucili gloryfikowanie stalinizmu. Ja tylko dodam od siebie, że dziennikarzom, którzy przodują zdaniem opozycjonistów w tego typu sprzeniewierzeniu się etyce dziennikarskiej, wręczono wczoraj nagrody, oczywiście zaocznie. Były to na przykład nagrody Rosa Sumienia, albo nagroda, która miała opowiadać, to już nie będę cytował dlatego tej samej nazwy nagrody, dlatego że są to słowa może nie zawsze uważane za cenzuralne. Więc różnego rodzaju takie happeningi odbywają się w Moskwie i o nich napisała m.in. niezawisła gazeta. Dziękujemy. To poranna prasa rosyjska, o której opowiadał z Moskwy Maciej Jastrzębski. Tu Trójka, za 4 minuty będzie 8. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla przedstawia przedwielkanocne rozmowy przy soczystych pomarańczach. Pascal, daj mi proszę ten, no, jak on, poczekaj, ten... No co mam ci dać, no? Owoce? Warzywa? Nie, ten, o, spokój! Daj mi spokój! No bo na święta wszyscy życzymy sobie spokoju, zdrowia i słodkich pomarańczy. Idealnych do koszyczka i tylko po złoty 99 za kilogram. Pomarańcze złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W świątecznym tygodniku w sieci, gdzie jest kielich Chrystusa z ostatniej wieczerzy, sensacyjne ustalenia naszego śledztwa. Robert Górski, czyli kabaretowy premier, wyznaje, w razie wojny biłbym ruskich, a także dodatek specjalny, przełomowe momenty w historii Polski. Na święta aż 132 strony. Polecam, Michał Karnowski. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz